Зараз нас чакае працяг прыгод мышкі Пік-Пік. Яна жыве ў норцы ў звычайнай кватэры, там ёсць тата, мама, дзяўчынка Веранічка і котка Пепіта. Здаецца мне, аўтар Людміла Рублеўская спісала ўсіх персанажаў са сваёй сям'і. Так што ўсе прыгоды, хутчэй за ўсё, чыстая праўда. Чытае кнігу артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік рамантуе тэлевізар. Аднойчы мама, тата і дзяўчынка Веранічка паехалі ў вёску. Мышка Пік-Пік прачнулася, вылезла з норкі і ўбачыла, што яна ў кватэры адна. І настрой у мышкі адразу так сапсаваўся, што нават есці ёй расхацелася. Ой, спалохалася мышка. Так я схуднець магу. Трэба як-небудзь развесяліцца. А што лепей дапаможа ў гэтым, як мульцікі? І Пік-Пік пабегла да тэлевізара. Мышка лічыла, што мульцікі ў Менску паказваюць увесь час без перапынку, варта толькі ўключыць тэлевізар. Не звярнула ўвагі мышка і на тое, што была сярэдзіна ночы. А ноччу тэлевізар адпачывае. Пік-пік пабегла ў залу, націснула на кнопку ля экрана. Экран засвяціўся, тэлевізар загуў, але ніякіх мультікаў мышка не ўбачыла, на экране мітусіліся шэрыя кропачкі. «Сапсаваўся тэлевізар», – падумала мышка. «Вось гора! А трэба яго адрамантаваць!» Тата рамантуе тэлевізар проста – стукае па ім кулаком. Тэлевізар палухаецца і пачынае паказваць фільмы і футбол. Падскочыла мышка да тэлевізара і забарабаніла па ім лапкамі. Але лапкі у мышкі маленькія, і тэлевізар працягваў паказваць шэрыя кропачкі. Пік-пік старалася, як магла, і скакала па тэлевізары, і ўсе кнопкі націскала. «Трэба молотком!» «Ком!» – вырашыла мышка, палезла пад тумбачку і выцягнула з-пад яе патрэбную прыладу. Але малаток аказаўся такі цяжкі, што Пік-пік ніяк не магла яго прыўсняць. Можа быць, паспрабаваць адгрызці ад яго кавалачак. І Пік-пік угрызлася ў драўляную ручку малатка. Хутка ад ручкі амаль нічога не засталося, і мышка абедзвюма лапкамі падняла цяжкую жалязяку. Тая выслізнула і гучна ударылася аб падлогу. На шум прыбегла Пепіта. Яе Веранічыны бацькі спецыяльна пакінулі дома, каб прыглядала за шкодніцай мышкай. Пепіта убачыла, што тэлевізар уключаны, на падлозе валяюцца трэскі і жалезны наканечнік ад малатка. Пік-пік, зразумела, ужо не было. Яна даўно сядзела ў норцы. Пепіта выключыла тэлевізар, падмяла падлогу, схавала малаток і гучна сказала: «Я ведаю, што гэта ўсё ты нарабіла. Пік-пік, вось заўтра вернуцца тата, мама і Веранічка, я ім усё раскажу». Мышка як пачула, што заўтра ўсе вернуцца з вёскі, адразу павесялела. І есці захацела. Ледь дачакалася, пакуль Пепіта засне, і можна будзе прабрацца на кухню да ўлюбёных пернічкаў. Як тата стаў суперменам. Аднойчы, калі ўсе ў кватэры паснулі, пабегла мышка Пік-пік на кухню чым-небудзь падсілкавацца. «Ну, гаспадары, ну, галота! Ні цукерачак, ні торцікаў, ні печыва не пакінулі на стале для беднай мышкі. Толькі, два пернічкі, палова шакаладкі, жменька разынак, 4 арэшкі, 1 яблычак. Хіба ж гэта можа выратаваць ад галоднай смерці? Ды яшчэ ёсць вялікі гаршчок на пліце». «Ага, пахне з-пад накрыўкі, праўда, смачна. Здаецца, грэчневай кашай з малаком. Ну не з голоду ж паміраць. І мышка ўскараскалася на пліту, адкінула накрыўку і скокнула ўніз. Каша сапраўды аказалася смачная, і мышка выяла ўсё да канца. А вылезці як? Гэта спецыяльна мусіць робіць такія вялікія гаршкі, каб сумленных мышак лавіць. Вакол чыгунныя гладкія сценкі. Цёмна! Страшна зрабілася пік-пік, і яна закрычала: «Ратуйце!» Мышчын голас гучаў з пустога горшка так гучна і страшна, што ўсе прачнуліся: мама, тата, Веранічка і Пепіта. «Што гэта? Хто крычыць?» – пыталіся яны адно ў аднаго, а мышка ўсё благала: «Людзі! Сюды!» Людзі і котка згрувасціліся перад дзвярыма на кухню. «Там іншапланецяне», – упэўнена прашаптаў тата. «Я даўно заўважыў, што яны нам знакі пакідаюць, на вазонах кветкі ламаюць». «Не-а, там баба Яга», – сказала Веранічка. Нікога страшнейшага яна пакуль не ведала. «А мне здаецца, гэта рабаўнік. Ён лез да нас праз фортку і зашчаміўся». «Па тэлевізары недаўна пра такое распавядалі», – запярэчыла мама. «Глупства, мау! Я здагадваюся, хто гэта!» – прамуркатала Пепіта і слізганула на кухню. Пепіта адразу зразумела, адкуль страшны голас. Яна скочыла на пліту, зірнула ў гаршчок. «Так я і думала. Мау! Прывітанне, шкодніца! Ну, добра, зараз дапамагу». Пепіта паспрабавала дастаць пік-пік, але, на жаль, толькі папхнула гаршчок, і той са страшэнным грукатам упаў на падлогу і пакаціўся. Па той бок дзвярэй кухні пачуліся крыкі. «Як ты мог адпусціць туды бедную Пепіту?» – дакарала тату угневаная мама. «Ты ж мужчына! Ратуй нас!» Тата сціснуў сківіцы, пабег у калідор, узяў малаток і на кухню. Утім распатыкнуўся аб гаршчок і з усяе сілы стукнуў па ім малатком. Бедная глушаная пік-пік выскачыла са сваёй чыгуннай турмы і плітанула ў норку. Стала ціха. Мама асцярожна зайшла на кухню і запаліла святло. «А што тут рабілася?» «Ды так», – сціпла сказаў тата. «Былі рабаўнікі. Ну, толькі нейкія слабыя. Стукнуў аднаго малатком, ну, дык і збеглі». Мама застагнала, паклала таблетку пад язык і пакіравалася ў ложак. А на кухню насмелілася зайсці Веранічка. «Тата, а прызнайся, што тут было насамрэч?» «Ды так», – сціпла сказаў тата. «Баба Яга швэндалася. Стукнуў яе малатком па касцяной назе, яна і ўцякла». Веранічка захапленнем паглядзела на тату і пайшла спаць. А Пепіта, якая сядзела ўвесь гэты час на пліце, фыркнула і шматзначна прамовіла: «Мяу! Ну дык я ведаю, што было на самай справе». «Так табе я магу сказаць праўду?» – прашаптаў тата. «Гэта былі іншапланецяне. Каб не стукнуў я малатком па іх лётаючай талерцы, невядома, чым бы гэта скончылася». Пепіта аж мову страціла ад здзіўлення. Тата паклаў малаток на месца і таксама пайшоў спаць. А пік-пік мармытала абурна ў сваёй норцы. «Гэта неадменна штукарствы амерыканскага гангстара Мікі Мауса. Вось помслівы які! Не хоча змірыцца, што я яго разлюбіла». Нячысцік, які біў арэхі. Неяк сярод ночы пабегла мышка пік-пік на кухню за ласункамі. У прыгожай плеценцы з лазы ляжалі буйныя апетытныя арэхі. «Якія вялікія!» – узрадавалася мышка пік-пік. «Салодкія, мусіць, але як же іх раскусіць? Зубы паломіш!»